พระอภิธรรมปิฎกธรรมานุโลมติกะทุกะปัฏฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. กุศลติกะ 1. เหตุทุกะ 1. เหตุบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 1. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 2. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อ 3. เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยมี3วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อปัจจนียะนาอธิปติปัจจัย 4. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยในเล็บย่อ 5. นาธิปติปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี3วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระนาอาเสวนปัจจัยมี3วาระนาวิปากปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี3วาระนังเล็บย่อนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนังเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาธิปติปัจจัยมี3วาระนังเล็บย่อในวงเล็บสาชาตวานปัจจยวานนิสัยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและ3วาระ 1. เหตุบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยเป็นต้น 6. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย 7. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัย

อัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิตติยปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิตติยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทริยปัจจัยมีเจ็ดวาระฌานปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัตติปัจจัยมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิกตปัจจัยมีสิบสามวาระในวงเล็บย่อนเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระนารามณปัจจัยมีสิบห้าวาระในวงเล็บย่อนเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะ 2. เวทนาติกะ 1. เหตุทุกกะ 1. ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 25. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ26เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาธิปติปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิสดารเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย27สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย28สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ29เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยมี6วาระสมนันตรปัจจัยมี6วาระสหชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระน

สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัย34สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยมีสามวาระ35สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ36อารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยมี7วาระสัจชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมีสามวาระอุปนิจยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีแปดวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนารามณปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะ 3. วิปากติกะ 1. เหตุทุกกะ 1. ปฏิจจวาน ปัจจยจตุกนัย 37. สภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ38เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีสองวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ